Não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto. 24/7 dokumentar præsenterer Kammerate attentatet. Det er en kølig decemberaften. Det har været en solrig dag, men nu har vintermørket sænket sig, og temperaturen er faldet til 6 grader. Men det er stadigvæk fuldstændig vindstille og stjerneklart i lufthavnen, som ligger lidt uden for byen. Lissabon Lufthavn, torsdag den 4. december 1980. Og der kommer så en bil kørende ind til lufthavnen, og chaufføren står ud og åbner døren for en velklædt herre og en smuk, lyshåret dame. Og så er der en tredje person i bilen, som har siddet ved siden af chaufføren, som så står ud af bilen på egen hånd. Og de to mænd og kvinden, som er meget fint klædt på og elegant, slank, smuk, de går langsomt ind i lufthavnen. Lidt efter så kommer endnu et par, en lidt yngre mand, også velklædt, og hans meget smukke portugisiske kone. Og så går de alle fem ud til et lille fly. Et lille tomotorsfly. Et Cessna 421 Golden Eagle, hvor de møder de to piloter, der skal fragte dem nordpå til et vælgermøde i byen Porto. Og så begynder de at gå ombord på flyet. Der er sådan en lille trappe op til flyet, der snubler snu. Og så kommer førstepiloten hen til hende og hjælper hende op, og så lyser han hende frem til hvor hun skal sidde ved flyet. Hun kommer til at sidde lige over den venstre vinge. Snu skiller sig tydeligt ud i det lille selskab. Den lyse hud, det lysblonde hår, de klare blå øjne og de høje kindben. Selskabet sidder i tavshed og venter på, at flyet sætter i gang. På det her tidspunkt er de lykkeligt uvidende om den skæbne, der venter dem i luften. Jeg tror ikke, de tager sikkerhedsbælter på af en eller anden grund. Da alle er på plads i flyet, starter førstepiloten motoren og kører ud til landingsbanen. Og der har han så for sidste gang kontakt med kontroltårnet, som giver ham lov til at lette, og det gør han så. Flyet suser ud af landingsbane nummer 36 og letter uden besvær. I løbet af de første 17 sekunder stiger flyet støt og planmæssigt til en højde på omkring 25-30 meter. 11, 12, 13, så går der 16-17 sekunder, så eksploderer flyet. 17, 20, 21. Flyet begynder at hælde til venstre, inden det lidt efter styrter ind i nogle højspændingsledninger og videre ind i et hegn. Undervejs taber flyet en vinge på et hustag, for til sidst at styrte ned i et hus i den lille by Kammerate, lidt uden for Lissabon. 36, 37, 38. Flyveturen var 38 sekunder. Det kom jo ikke ret langt væk fra lufthavnen, så lufthavnens brandvæsen kom med det samme. De var der i løbet af 2 minutter, så vidt jeg har forstået, og fik ilden slukket, og der var ingen overlevende. Den 4. december 1980 bliver Portugals premierminister Francisco Sacanero og hans kæreste, den danske forlægger Snu Seidenfaden, slået ihjel i et flystyrt kort tid efter de lettede fra Lissabon Lufthavn. I flyet sidder også Portugals forsvarsminister Adelino Amaro da Costa og hans kone Manucha samt premierministerens kabinetschef. Alle sammen omkommer i styrtet. Dagen efter ulykken, der fik offentligheden at vide, at der var tale om en ulykke, og der var ikke andre forklaringer. Det var et ganske tragisk, men et rigtigt ulykkestilfælde. Og som sådan burde sagen jo slutte her, men det gør den ikke. For det skal vise sig, at der er tale om alt andet end en ulykke. Først senere hen, da andre begyndte at grave i sagen, altså år senere nærmest, så kom der så mange beviser på det modsatte. Så nu i dag er der ingen tvivl om, det var et attentat. Nu knap 40 år senere tyder alt på, at premierministeren, hans danske kæreste og de øvrige ombordværende var ofre for et politisk motiveret attentat. Når der bliver fundet splinter i pilotens fødder, når der bliver fundet hullet, hvor bomben sad, når der er 20 vidner, der siger, at de har set flyet brænde i luften, og andre, som siger, at de har hørt et brag, ja, så kan man jo ikke, man kan jo ikke nægte, at det var tale om, der ham har været en bombe. Eva Henningsen er journalist og har været bosat i Portugal siden midten af 70'erne. Eva har lige siden styrtet været dybt optaget af sagen, og for nylig udgav hun bogen Det mørklagte attentat, der opruller alt det, man ved om affæren i dag. Den føles næsten som noget, jeg skulle. Jeg følte det som en pligt, fordi der var tale om sådan et justitsmord. Og så fordi det var snu. Hun fortjener at få alt det her opklaret. Og så fordi Portugal fortjener det. Altså, man kan jo ikke have at justitsmord og sammenblanding af politik og retssystem. Det hører jo ikke mere til et demokrati. Eva Henningsen er i dag 74 år gammel og pensioneret. Men tilbage i 1980, da det lille Cessna-fly styrter ned i udkanten af Lissabon, er hun 35 år gammel og ansat på den danske forlægger Snu Seidenfartens kontor i Lissabon. Altså, jeg arbejdede sammen med hende fra det øjeblik, hun blev statsministerfrue, kan man sige, og så lige til det øjeblik, hun omkom. Der er få nulevende personer, der er så godt inde i det mystiske flystyrt, som Eva Henningsen er. Hun har gravet i sagen i snart 40 år, og har selv siddet med ved bordet i en af de sidste undersøgelseskommissioner, og derfor haft adgang til alle sagens akter. Det er sundt at få det ud. Det skal ud. Og sådan har jeg følt det hele tiden. Januar 1976, altså næsten 5 år før flystyrtet i Camarate. Francisco Zacanero er endnu ikke premierminister, men blot medlem af parlamentet for det portugisiske socialdemokratiske parti, PSD. Han er midt i en stormfuld og krævende valgkamp, da han forelsker sig i den danske forlægger Snu Seidenfarten. Han blev fraværende, han blev utålmodig, og partiet var meget nervøs, at de faldt ud af det med det samme, der skete. De bad ham om at lade være med at mødes med hende. Det ville han ikke. Snu er direktør på det portugisiske forlag Don Quixote, som hun selv har grundlagt i en alder af 22 år. Forlaget har allerede udgivet en bog af Francisco, uden at han og Snu har mødt hinanden. Men her i begyndelsen af 1976 skal forlaget til at udgive Franciscos anden bog. Og så synes Francisco, at nu bliver han nødt til at invitere hende ud til frokost, fordi han har trods alt udgivet 2 af hans bøger. Og så mødtes de der i januar. Og det... Der var ingen vej tilbage der. Allerede den første dag, da hun havde været ude og spise frokost sammen med ham, så kom hun tilbage til forlaget om eftermiddagen og sagde, jeg har mødt sådan en interessant mand. Altså. Og allerede den første dag kom han og blev vist rundt på forlaget allerede samme dag, og han tog sin sekretær med. Og hun sagde, at hun var da helt fuldstændig klar over, hvad der foregik lige fra dag af. De var meget glade for hinanden, sådan rent mand-kvinde, men de var også meget enige om mange ting. Altså, hun var jo også meget stærk tilhænger af debat og demokrati, og alt det der, det var de enige om. Og hvad er der så ellers at sige om den kvinde, der her i 1976 fejrer benene væk under Portugals kommende premierminister? Hun er en smuk pige på 40 år. Hun har langt hår, som hun altid sætter op. Hun er slank. Hun er meget elegant. Altid meget elegant klædt på. Og hun var meget demokratisk indstillet. Behandlede alle folk ens. Hvad enten du var rengøringskone, eller chefredaktør, eller premierminister. De var alle mennesker blev behandlet venligt og pænt og høfligt af hende. Snu er i virkeligheden døbt Ebba Merete Seidenfarten, men som barn får den nysgerrige og rastløse pige kælenavnet Snu, og det navn går fast. Hun er datter af journalist Erik Seidenfarten, der var med til at grundlægge Dagbladet Information, og hun var halvsøster til den nu afdøde redaktør på Politiken, Tøger Seidenfarten. I 1951 bliver Snus forældre skilt, og moren Jytte danner herefter par med den svenske forlægger, Thor Bonnier, som de flytter ind hos i Stockholm. Senere bliver Snu sendt på kostskole i England, og det er her, hun møder sin portugisiske mand. De bliver gift, flytter til Portugal og får 3 børn. Ægteskabet holder i adskillige år, men da Snu møder Francisco, er forholdet begyndt at slå revner. I 1976, der var de sådan set begyndt at glide lidt fra hinanden, så vidt jeg kan forstå. I hvert fald, så, da hun mødte Francisco Sacanetta, der sagde hendes mand med det samme, jamen, så lad os bare blive skilt. Og han var helt gentleman-like hele vejen igennem, og hun blev boende der i huset. Francisco, han flyttede ind i den tidligere ægtemands lejlighed, og der blev de så boende sammen med børnene, og der var ikke nogen problemer for Snus vedkommende. Så let går det ikke den kommende premierminister. Han er katolsk gift og har 5 børn, da han møder Snu Seidenfaden i begyndelsen af 1976. Franciscus kone, hun ville ikke skilles. Og det kunne hun så gennemføre. De blev ikke skilt. Han prøvede at tale med paven om det. Han rejste til Rom, for kirken tillod det ikke. Man måtte vente 6 år. Det var sådan, man gjorde dengang. Men til trods for, at Franciscus kone modsætter sig skilsmisse, er han helt åben om sit forhold til den danske forlægger. Francisco insisterer på at have Snu ved sin side ved officielle begivenheder, og de lever sammen som et par indtil flystyrtet i 1980. Skandaløst lyder det fra premierministerens politiske modstandere, som ikke er sene til at bruge hans ægteskabelige problemer imod ham. Men den portugisiske befolkning er tilsyneladende ikke lige så oprørte over det papirløse forhold. En af de ting, der skete i revolutionen i 74, det var jo også, at der blev en kæmpe, både seksuel og kæmpe frihed. Alting var tilladt. Folk havde affære til venstre og til højre, og det var jo bare altid. Så jeg vil sige, at portugiserne som sådan, de kunne egentlig ikke se noget galt i det her, fordi de gjorde alle sammen det samme. Og det er lige her, vi nok ikke slipper for en lille historietime. I 1976 befinder Portugal sig nemlig rent politisk i lidt af et kaos. Og før vi kan begynde at grave os ind til forklaringen på det mystiske flystyrt, er vi nødt til at forstå, hvad det er for et Portugal, som Snu og Francisco møder hinanden i. Hvad er situationen i landet, da det forelskede par sammen med landets forsvarsminister og hans kone bliver dræbt i et attentat? I 1974, altså 2 år før Snu og Francisco forelsker sig i hinanden, kupper militæret magten fra Salazar-regimet, der på det tidspunkt har holdt landet i et jerngreb i mere end 42 år. Den 25. april 1974, tidlig om morgenen, der stod der flere tusind soldater i en ring om Lissabon og var klar til at marchere ind og besætte centrale områder, eller vigtige områder, sådan som radiostationer, tv-stationer og militæret selvfølgelig, kasernerne. Og så blev der spillet en bestemt melodi i radioen, og det var tegn på, eller signalet til, at de skulle begynde at køre fremad. De havde også tankvogne, og der var masser af våben. Og det gjorde de så lige så langsomt, og så begyndte regimes her, de begyndte at sætte sig til modværg, så der var forskellige små sammenstød, men der var ikke nogen form, der blev ikke udvekslet et skud, ikke det eneste skud, fordi soldaterne, som var på regimes side, de ville ikke slås mod deres kammerater, og så marcherede de ind, og så vågnede folk, det var kl. 5 om morgenen, eller sådan noget, 5-6, efterhånden som folk vågnede, så fandt de ud af, hvad der var sket, og så begyndte de at kaste nelliker efter soldaterne, som så satte dem i geværløbene, eller tog dem i munden, eller hvad de gjorde. Det er derfor, den hedder nellikerevolution. En cada esquina un amigo. En cada manda que as forças apontem para o edifício. Há pouco fez ultimato a dizer que se não sair o coronel mensageiro será destruído. Sommeren 1974 er en lang frihedsros i Portugal. Og ligesom resten af befolkningen var Snu begejstret for udsigten til et mere frit Portugal. Snu vågnede også der den 25. april om morgenen og lukkede op for radioen sikkert, eller fjernsynet, eller hvad hun gjorde, og fandt ud af, hvad der skete. Og hun blev så begejstret, det fortalte hun mig selv, at hun tog børnene, gik ned og satte sig i sin bil og satte børnene på bagsædet, og så kørte de ned på den store vej, der ligger midt i Lissabon, der hedder Avenida da Liberdade, altså Frihedsvejen, det var det rigtige navn. Og der var der tusindvis af andre biler, der bare kørte op og ned og tudede i hornene, og det gjorde hun også. Hun var meget, meget glad for den revolution. Hun havde jo et forlag, og hun havde været udsat for censur, ikke? Hun havde været til afhøring af politiet, og så hun var ikke i tvivl om, at det var en god ting. Salazar-regimet har siddet på magten i Portugal i 42 år, da Nellike-revolutionen indtræffer i 74. Og siden 1961 har regimet ført en blodig krig i landets afrikanske kolonier, fordi diktatoren Salazar ikke vil give landene selvstændighed. I 1974 har over 8.000 unge portugisere mistet livet i kolonikrigene, og de koster på det tidspunkt Portugal omkring 30-40% af landets statsbudget. Da hæren i 1974 vælter regimet, gør man samtidig en ende på kolonikrigene. Og da Portugal fra den ene dag til den anden trækker sig ud af krigen, står man pludselig med en massiv våbenproduktion og en bunke enorme våbenlagre, som man ikke ved, hvad man skal stille op med. Våben, som det senere skal vise sig, med al sandsynlighed spiller en rolle i attentatet. Men den del vender vi tilbage til. Efter revolutionen bliver der nedsat en overgangsregering, og i 1975 er det så planen, at Portugal skal afholde sit første demokratiske valg. Men det gik altså ikke helt sådan, fordi samtidig med efter kuppet, altså der mistede jo både hæren og politiet og alle, der sad på en eller anden post, de mistede den. Der var ikke nogen, der kunne køre noget. Der var ingen, der kunne tage ansvaret for noget. Der begyndte at blive kriminalitet. Der begyndte at blive skolerne lukket. Der var ikke nogen, der kunne planlægge noget. Og den der civile regering, den blev fuldstændig overtaget af revolutionære politikere. Altså folk, der virkelig ville have en revolution. Men det her, det er jo en revolution. Så det skal jo være ligesom i 1917, I Sovjetunionen, alt skal nationaliseres. Der skal ikke være nogen ejendomsret. De stod så på den ene side, og på den anden side, så stod der alle de andre, der sagde, jamen, det er bare en revolution for at få demokrati. Det betyder ikke, at vi skal være kommunister, det er bare, vi skal bare have demokrati. Og de to, de stod der i efter revolutionen, de første, jeg vil sige, 2 år efter revolutionen, meget skarpt over for hinanden, og der så det meget, meget stærkt ud, som om kommunisterne og venstrefløjen, de ville vinde, at Portugal simpelthen ville blive et lille, nyt Sovjetunion, eller et nyt Rusland. Efter flere voldelige sammenstød, går det kommunistiske parti til sidst med til at afholde valg på den betingelse, at alle opstillede partier skriver under på, at de vil rette sig efter militæret efter valget. Og det krav indvilger alle de 56 nyopstillede partier i, da man frygter, at valget ellers helt vil blive afblæst. Samtidig opløses revolutionshæren og afløses af et råd bestående af 25 officerer fra militæret. Det såkaldte revolutionsråd, der får tildelt samme magt som parlamentet. I de følgende år afholdes der en række valg, og der nedsættes også efter hvert valg et parlament. Francisco Sá Carneiros parti har stor opbakning i befolkningen. Men det er først i 1979, da han og Snu har været sammen i 3 år, at det lykkes ham at danne regering og blive premierminister. I 1979 dannede han en koalition med kristendemokraterne, der hed Alliance Democratico, og den vandt valget, og de fik over halvdelen af stemmerne og mandaterne i parlamentet, og så dannede de regering. Og fra der af, altså lige fra den dag, de vandt, som var i december 79, og så til de døde i 1980, der havde både Snu og Francisco utrolig travl. Det var en helt anden tilværelse end før han kom i regering. Detaljerne omkring Nellike-revolutionen og de efterfølgende politiske sammenstød kan måske være lidt svære at holde hoved og hale på. Men det vigtigste, man skal forstå, er sådan set også bare, at selvom der nu er gået 5 år siden revolutionen, selvom at landet i 1979 er udstyret både med en præsident, en premierminister og et folkevalgt parlament, så er politikernes reelle magt fortsat meget begrænset. Militæret i 1980 sad stadigvæk på magten, selvom de var begyndt lidt efter lidt at indføre demokrati. Der var blevet valgt et parlament, og der var blevet valgt en regering, hvor der var en civil regering. Men der var stadigvæk det såkaldte revolutionsråd, som var et råd, der bestod af 25 officerer fra hæren. Næsten alle sammen havde været med til at lave kuppet også. Altså det var kupmagernes råd. Og de havde vetoret i parlamentet, og de havde ret til at bestemme på en hel række områder og alt der havde at gøre med militæret. Det vil sige, i praksis vil det sige, at de civile politikere, de kunne overhovedet ikke kontrollere militæret. Militæret var et fuldstændig ukontrolleret område. Det var nærmest dem, der sagde til politikerne, hvad der skulle gøres, og ikke omvendt. Men selvom premierministerens magt er indskrænket, så er det i hvert fald på papiret nok landets mest magtfulde embede. Og det gør Snu Seidenfaden til en slags første dame i Portugal. Eva Henningsen, der på det tidspunkt arbejder som freelance-journalist bosiddende i Portugal, bliver derfor ansat til at lave et portræt af Snu til avisen. I december 1979 ringer hun til forlaget og aftaler et møde. Og jeg kom hen til forlaget, og jeg blev modtaget af hendes sekretær, og så viste hun mig hen til Snus kontor, og så gik jeg ind i kontoret. Der sad Snu med sådan en varm poncho på, det var sådan rigtig koldt. Og hun sad der ved sit skrivebord, og med friske blomster som altid. Og så lavede vi vores interview, og vi aftalte, at hun skulle læse det igennem, før jeg afleverede det. Jeg tror ikke, hun havde gjort det, hvis jeg ikke havde lovet det. Og det gjorde jeg så, og hun rettede overhovedet ingenting. Og så sagde hun, jamen, har du egentlig noget at lave her i landet? Jeg sagde, ja, jo. Så sagde hun, altså, du kan bare komme og arbejde sammen med mig. Og det gjorde jeg så. Jeg begyndte 1. januar, eller 2. januar, 80. Og det var altid. Det var en enestående chance, vil jeg sige. Hun var hjælpsom, hun kunne hjælpe mig, hun var ligeglad med, at jeg ikke, men min portugisisk ikke var særlig godt. Og hun forstod det, altså hun kunne sætte sig i samme situation, ikke? Så det var meget fint, og det glemmer jeg aldrig. Og så arbejdede jeg på forlaget sammen med hende, under hendes ledelse, lige til hun døde. Imens Snu knokler videre med sit forlag, kæmper Francisco videre med at trække landet og magtfordelingen i en mere demokratisk retning. Så selvom militæret fortsat sad på magten og i princippet kunne vælte regeringen, hvis de ville, så dristede han sig alligevel til at kritisere og udfordre militærets overmagt. Han var ude efter dem. Han var ude efter dem, fordi han, og det sagde han højt, fordi han troede, de stjal af kassen. Altså, de var jo ikke, de bestemte jo alting militæret over sig selv. Så han antydede, at der var noget, der var forsvundet penge. Og det sagde han, og der er ingen tvivl om, at de ikke kunne lide ham på grund af det. En anden politiker, der heller ikke er synderligt populær blandt militærets officerer, er Adelino Amaro da Costa. Altså forsvarsministeren, der sammen med sin kone Manucha også befinder sig i det fly, der styrter ned i Camarate i slutningen af 1980. Som forsvarsminister i et land, hvor militæret har magten over sig selv, er beføjelserne selvsagt beskedne. Men midt på året 1980 lykkes det regeringen at gennemføre et vigtigt dekret. Hvor efter al udskibning og køb og salg af våben skulle godkendes af forsvarsministeren. Det vil sige, at Line skulle godkende alt, hvad der foregik af indskibninger. Han skulle simpelthen gennemgå sagerne, og hvis det var illegale udskibninger, og det er det jo normalt, når det drejer sig om våben, fordi man må jo ikke sælge våben til krigsførende lande. Det måtte man heller ikke. Men på den anden side, der er jo ikke andre, der kan have våben, end dem, der er krigsførende. Så der var en masse ulovlig våbenudskibning. Og han forsøgte at stoppe det. Han nedlagde veto mod nogle af dem. Og så begyndte han at få trusler. Og han begyndte at få trusler allerede i sommeren 80. Og så fandt han ud af, på et tidspunkt, at der var en fond, en gammel fond fra krigstiden, fra krigen i Afrika, helt tilbage fra før revolutionen. En fond, som da krigen foregik, blev brugt til at sende penge til tropperne i krigen. Det var sådan en overførselsfond. Så fandt han ud af, at selvom krigen var sluttet, så var den fond stadigvæk i live. Og så må han have tænkt, jamen hvad så? Til hvad? Og så begyndte han at undersøge fonden, og det viste sig så, at fonden havde masser af overførsler ind- og udbetalinger. Og det begyndte han virkelig at rode i. Okay, lad os lige opsummere en gang. Forsvarsministeren får her i midten af 1980 kendskab til, at der jævnligt udskibes våben fra Portugal. Og det er noget uklart, hvor våbnene kommer fra, og hvor de sendes hen. Samtidig opdager regeringen, at en særlig fond, der blev brugt til pengeoverførsler i forbindelse med kolonikrigene i Afrika, stadig er aktiv, selvom Portugal for længst har trukket sig ud af krigen. Penge strømmer tilsyneladende stadig ind og ud af fonden, og ligesom med våbentransporterne er det heller ikke her lige let at gennemskue, hvor pengene kommer fra og hvor de bliver sendt hen. Uden at vide, om der er en sammenhæng, beslutter de to ministre sig for at granske både fonden og den tætte våbentrafik. Og der sagde Revolutionsrådet på et tidspunkt til regeringen, at de beordrede den til at holde op med at blande sig i den fond. Og så sagde Francisco Sacanero, det var i oktober, altså godt en måned før attentatet, der sagde Francisco, at han ville beordre en officiel undersøgelse af fonden, og i øvrigt så ville hans regering ikke holde op med at blande sig. Det meddelte han. Truslerne regner ned over både premierministeren og forsvarsministeren på det her tidspunkt. Det vides ikke, hvor truslerne mod de to ministre kommer fra, men vi ved, at de tager til i takt med, at Francisco og Adelino graver i den omtalte fonds aktiviteter. Snu bliver på et tidspunkt anbefalet at skifte til en mere sikker bil med chauffør, hvilket hun stadig nægter. Forsvarsministeren forsøger også at ignorere truslerne, men det kommer alligevel for tæt på, da ukendte personer ringer til hans private hjem og truer familien. Han besluttede at begynde at gå med en pistol, så han bad sin kabinetchef om at skaffe en pistol, som var, han er general eller oberst eller et eller andet, og bad ham om at skaffe en pistol, og det gjorde han. Han begyndte at gå med den. Og de udskiftede hans chauffør med en faldskærmssoldat. Og det gjorde han der allerede fra oktober, altså flere måneder før attentatet. På trods af de mange trusler, fortsætter de to ministre ufortrødent med at optravle den våbenhandel, som de fornemmer foregår bag om ryggen på dem. Og blot en måned inden flystyrtet, må de læse i en af Portugals største aviser, at den våbentrafik, der finder sted, tilsyneladende er endnu mere kontroversiel end først antaget. Specielt en artikel i november, hvor der stod, at Portugal sendte våben til Iran, altså ulovlige våben til Iran. Den artikel stod den 11. november, altså 3 uger før attentatet. Og så er vi fremme ved torsdag den 4. december 1980, dagen for flystyrtet. Francisco er jo statsminister, så han har haft møder hele dagen, og han har haft møder blandt andet med militæret, hvor de skulle diskutere militærets budget. Det var et meget stormfuldt møde, og hvor også forsvarsministeren var til stede. Altså Adelino Amado da Costa, han var til stede på trods af, at han ikke havde sovet hele natten, for han havde været til et andet valgmøde nede i Algarve, nede i Sydportugal. Efter mødet med militæret spiser de to ministre en frokost sammen, men skilles så, da Francisco må haste videre til en pressekonference. Og under pressemødet, der kom Snu, hun kom ind af en bagdør og stod helt nede bagved. Og der kunne man, jeg så filmen, da hun kom ind ad døren, så kunne man se, hvordan han lyste op. Snu kommer direkte fra forlaget, hvor hun har knoklet med at lægge næste års budget. Hun er udmattet efter en lang dag, og efter en lang valgkamp, hvor hun ikke et sekund viger fra sin elskede Franciscos side. Og derfor skal hun også med til Porto samme aften, for at støtte ham under valgkampens næstsidste vælgermøde. Så blev pressemødet overstået, så tog de lige og kørte de hjem. Men de er ikke hjemme i meget mere end 5 minutter. De skal bare skifte tøj og sige godnat til børnene, som hushjælpen er ved at lægge i seng. Og så kørte de til lufthavnen. Så kørte de med deres chauffør. Deres chauffør kørte dem til lufthavnen. Den 4. december 1980, lidt over klokken 8 om aftenen, sætter de to ministre og deres koner sig ind i et lille privatfly sammen med premierministerens kabinetschef. De skal deltage i et vælgermøde i byen Porto, For alt imens de slås med militæret og revolutionsrådet, er de samtidig i fuld gang med at føre valgkamp. 3 dage senere skal der nemlig afholdes præsidentvalg i landet, og de 2 ministre ser gerne, at deres kandidat vinder, frem for den siddende præsident, som de har et noget anstrengt forhold til. Der er kilder, der mener at vide, at forsvarsministeren havde forberedt en kritisk tale, hvor han planlagde at offentliggøre sin viden om de hemmelige våbenhandler. Men vi kan ikke vide det med sikkerhed, for 38 sekunder efter flyet er lettet, styrter det ned, og alle de ombordværende bliver dræbt. Folk strømmede til og stod og kiggede på det lang tid før, der kom brandvæsen eller politi eller andre. Der stod folk der i bunkevis og kiggede. Der har været røg, der har været lugt af brændt kød. Der har været masser af brændstof spildt på jorden også. Det blev der også talt om. Der var en stærk lugt af brændstof. Og så har folk været fuldstændig chokeret. Jeg har set mange billeder fra af alle dem, der stod og kiggede. De ser sådan fuldstændig chokerede ud. Forestil dig en mindre landsby. Klynger af små, hvidpudsede etplanshuse med tegl på taget og tørre snor i forhaven. Det er aften. Der er stille i de små, brostensbelagte gader, men man kan se på lyset i vinduerne, at der er nogen hjemme i de fleste af husene. Jeg tror, det var lige midt i fjernsynsnyhederne. Så folk, de har alle de folk, der boede i de små huse der, de har siddet og set fjernsyn. Måske har de stadigvæk siddet og spist middag, det ved jeg ikke. Men nogle af dem har hørt et brag i luften, og så har de set et kæmpe lysglimt. Og folk må have sprunget ud for at se, hvad det var. Flyvelederen i lufthavnens kontroltårn følger flyet med øjnene, da det letter. Og derfor ser han også, da flyet bryder i brand og styrter ned. Han ringer med det samme og alarmerer lufthavnens brandvæsen. Så rykker brandbilerne ud, og de var der i løbet af 2 minutter. Og slukkede ilden med det samme og fandt alle ligene og dækkede dem til med tæpper. Allerede da brandfolkene når frem til flyet, er der fyldt med mennesker på gaden. Og da ordenspolitiet ankommer kort tid efter, er menneskemængden så massiv, at de ikke formår at få kontrol over situationen og sikre stedet. Det sker først, da kriminalpolitiet når frem. Og de begyndte så at give ordre. De har sagt så til ordenspolitiet, eller de uniformerede betjente, hvad de skulle gøre. At de skulle afspærre området, og folk skulle gå væk fra området, og folk skulle blive inde i deres huse. Og det var det første, der skete. Det skete cirka 1,5 time efter, at styrtet var sket. Og så kom pressen. På pressens billeder fra nedstyrtningsstedet kan man se, hvordan de lokale beboere stimler sammen om vraget for at se, hvad der foregår. Og på enkelte billeder, som må være taget inden afspærringerne er kommet op, kan man ligefrem se, hvordan folk skamløst vader rundt oven på vragdelene. Pludselig ligger der de her fuldstændig hjælpeløse mennesker, altså uden beskyttelse overhovedet. Og helt sikkert er der folk, der har stjålet alle mulige stykker, der lå. Jeg kender en, der har fået et stykke forærende af en anden, der havde hentet det der. Da flyet styrter ned, lander det midt imellem 2 huse i den lille landsby Kamerate. Her bliver det hængende lidt tid, men falder til sidst helt ned på jorden. Og det er formentlig ved den bevægelse, at ligene af Snu, premierministeren og de øvrige passagerer glider ud af vraget. De ligger i en bunke. Jeg har set billederne. Man kan se så meget, at de ligger i en bunke. Der er også beskrivelse af, hvem der ligger øverst og hvem der ligger nederst. Og der kan man regne ud, hvordan de har siddet i flyet. Man kan regne ud, at anden piloten, før det styrtede ned, har forsøgt at åbne bagdøren. Han er løbet om bag i flyet og har forsøgt at åbne bagdøren. Det kan man se, fordi da de så endelig er faldet ned, så er der ham, der først glider ud. Sådan bliver de fundet, og sådan bliver de dækket med de her tæpper. Der er jo en af journalisterne, der kommer, der siger, at hun kunne godt genkende statsministeren. Og det har det for andre folk sikkert også kunne. I hvert fald rammer nyheden om flystyrtet og premierministerens død tv-skærmene, før myndighederne når at komme med en officiel udmelding. Jeg var hjemme, og jeg så ikke fjernsynet. Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede, men der var en veninde, der ringede til mig og sagde, de styrtede ned, og de er døde, og der tænkte jeg, det passer ikke. Og lige efter hun havde ringet, der ringede min søster fra Danmark. Hun havde hørt det i Danmark. De kom lige så hurtigt frem i Danmark, som det gjorde i Portugal. Og så sagde jeg til hende, det skal du ikke tro på. Det passer ikke. Altså, det var ikke til at tro på. Det kom jeg så til i løbet af den næste halve time, men lige, det var min første reaktion. Det kan ikke passe. Da regeringen får besked om, at premierministeren og forsvarsministeren er afgået ved døden i et flystyrt, hasteindkaldes resten af ministrene til et krisemøde. Her udarbejdes den officielle meddelelse, som skal læses op for befolkningen, og samtidig vælger man en stedfortræder for Francisco, altså en midlertidig premierminister. Som så blev Diogo Freitas de Amaral. Han gik kort efter i fjernsynet og læste regeringens meddelelse til befolkningen om, at Sacanedo og Amaro da Costa er blevet slået ihjel sammen med deres ledsager, og det er tragisk, men der er ingen grund til at gå i panik, og vi har med det samme sat en undersøgelse, en grundig undersøgelse i gang, og vil finde årsagen til det her styrt. Andet blev der ikke sagt. Jeg tror ikke, det tog mere end højst 5 minutter at læse det op. Dagen efter flystyrtet fortsætter undersøgelserne, og havarieeksperter fra Direktoratet for Civil Luftfart begynder at finkæmme nedstyrtningsstedet. De er der, de går i gang, og de er der næsten dag og nat. Og der må der foregå en hel masse forskellige forhandlinger, tror jeg. Men det kan jeg ikke vide, men det ser ud som om, der er foregået en forhandling mellem militæret og regeringen, hvor man så er blevet enige om, at erklærer, at det her det er en ulykke. Det er spekulativt at gætte på, hvad der helt nøjagtigt er foregået i kulissen i ugen efter styrtet, hvor vragdelene, nedstyrtningsstedet og de omkomne bliver undersøgt. Men i dag ved vi, at man allerede på det her tidspunkt gør flere opdagelser, der peger på, at styrtet ikke var et uheld. Og vi ved også, at myndighederne alligevel går ud med den forklaring, at der var tale om en ulykke. En erklæring, der underskrives af regeringen. Så skriver regeringen sin erklæring, underskrevet af den nye statsminister, at der var tale om et ulykkestilfælde. Og det gjorde de så mod bedre vidne. De vidste godt, at det ikke var en ulykke. Og hvordan kan Eva så være sikker på, at politikerne her mod bedre vidne kalder styrtet for en ulykke? Hvordan kan hun være sikker på, at den midlertidige premierminister her vender det blinde øje til den mulighed, at de to ministre og deres samlever var offer for et attentat? Det er fordi, det har han senere sagt. Han har sagt senere, at de har besluttet at gøre alt for at holde sagen fuldstændig i ro, fordi de troede, at det var militæret, der var involveret. Og de ville ikke anklage militæret for noget som helst på det tidspunkt, fordi militæret var lige ved at trække sig bort fra magten, sådan så der kom civil styre og rigtig demokrati. Og de var bange for, at militæret ville blive siddende på magten, hvis de pludselig begyndte at blive anklaget for at have myrdet statsministeren. Og så siger han videre, vi gjorde alt for, at militæret ikke skulle nedlægge veto mod den grundlov. Og blandt andet så sørgede vi for, at de fik en hel masse garantier, men vi sørgede også for, at de ikke på nogen måde blev generet med noget som helst. Så det, han siger, det er altså med mine ord, vi ville ikke røre ved den sag, før den nye grundlov var gennemført. Man er simpelthen bange for, at militæret vil modsætte sig landets nye grundlov, hvis man begynder at efterforske den mulighed, at militæret stod bag attentatet. En grundlov, hvor man arbejdede på at fravriste militæret den vetoret, som indtil nu i praksis havde betydet, at de kunne modsætte sig enhver af parlamentets beslutninger. Altså politiet og havarikommissionen, som vi kan kalde den, de laver hver sin rapport lige nogle måneder efter, og de skriver, at de begynder begge to med at skrive, vi har ikke set nogen som helst beviser på, at der var tale om en kriminel handling. Det begynder de med at skrive. Og så skriver de, det der skete til synlagen, det var, at den ene motor gik i stå, og derfor så faldt flyet ned. Og hvorfor gik den i stå? Det var, fordi der ikke var mere benzin på. Det skriver de, og det, det er de enige om. Senere bliver der foretaget adskillige prøveflyvninger med et fly magen til det, der styrter ned i Kammerat. Og her viser det sig, at man sagtens kan lande sådan et fly på én motor. Så selv hvis det er rigtigt, at der manglede brændstof på den ene motor, og at den derfor gik ud, så kan den omstændighed alene ikke forklare styrtet. Men i de samme rapporter bliver der også rettet beskyldninger mod besætningen, og særligt førstepiloten får ansvaret for styrtet. Alle tre rapporter giver piloten skylden, og han ville være blevet anklaget for uagtsomt manddrab, hvis han ikke selv var blevet slået ihjel. Det skriver de. Og det kan man så se efter her, efter alle de undersøgelser, at det er fuldstændig opfundet. Det er fuldstændig vildt. Det har intet med sandheden at gøre. Få uger efter styrtet i Kammerat anmoder familierne til de to piloter om en ny obduktion. De tror ikke på den forklaring, at flyet styrtede ned, fordi piloterne tjuskede med sikkerhedstjekket og håndterede maskinen forkert i luften. Og derfor vil de endnu en gang have undersøgt ligene af deres pårørende i håb om at finde tegn på, at noget andet forårsagede styrtet. De beder om en ny obduktion og med et lægehold, som de selv har udpeget. Og det første, det nye lægehold siger i deres rapport efterfølgende, det er, at den første obduktion, den var simpelthen ikke god nok, fordi der var alt for lidt tid. Der var én læge på Retsmedicinsk Institut til at foretage 7 obduktioner på knap 7 timer, altså han havde ikke engang en time til hver, og det er simpelthen ikke nok, sagde de. Så resultatet var, at der var en hel del ganske almindelige rutineundersøgelser, som de ikke havde fået gennemført. Et af de mest væsentlige svigt ved den første obduktion er, at man undlader at tage røntgenbilleder af ligene. Det er derfor noget af det første, som det nye hold læger gør. Og de fandt i den ene af pilotens fødder en hel masse små metalstumper, som så meget, meget mærkelige og mistænkelige ud. Metalsplinterne bliver opereret ud af pilotens fod og sendt til undersøgelse på teknisk laboratorium. Politiets eget laboratorium undersøgte dem og fandt ud af, at de bestod af et metal, som var meget tungt, meget tungere end aluminium, som flyet var lavet af, og et metal, som i det hele taget var, kunne ikke stamme fra flyet, fordi man bruger ikke tunge metaller i fly, ikke i nogen dele af flyet. Og lægerne, som de så på røntgenbilledet, de kunne se, hvordan de var fordelt i foden, og de var sådan spredt fuldstændig ret dybt ind i foden, så de kunne sige, at de var kommet med en vis kraft. Og så kunne laboratoriet så tilføje, ja, og den måde, de var spredt på, og den måde, de så ud, altså de var uregulære, og nogle var små, og nogle var store, det tydede på, at der havde været en eksplosion ombord. Pilotens fod er fyldt med metalsplinter, og de tekniske undersøgelser afslører, at det er en type metal, som man med sikkerhed kan sige, ikke stammer fra flyet. Et fremmedlegeme udført i metal, altså en genstand, der ikke er en naturlig del af flyvemaskinen, og derfor må være anbragt eller medbragt, er sprængt i små stykker og er trængt ind i pilotens fod i forbindelse med flystyrtet. Den opdagelse, skulle man forestille sig, var mere end rigeligt til at rykke ved den forløbige konklusion og den videre efterforskning. Men det sker ikke. Det bliver i familien, når man så må sige, og bliver hos undersøgelsesdommeren. Undersøgelsesdommeren skriver i en kendelse, at der ikke er noget i det nye bevismateriale, der tyder på en kriminel handling. Og herefter henlægger han sagen. Men ikke nok med det. Han pålægger samtidig pilotens familie, lægeholdet og de øvrige efterforskere tavshedspligt. Og på den måde sørger han for, at heller ikke offentligheden får besked om det nye bevis. Metalsplinterne blev siden sendt til opbevaring i den samme bygning som undersøgelsesdommeren, og senere forsvandt de sporløst. Der skal gå 2 år fra man finder metalsplinterne, til at offentligheden får kendskab til dem. I slutningen af 1982, altså 2 år efter flystyrtet, bliver den længe ventede grundlov nemlig stemt igennem. Altså den grundlov, der sikrer, at Portugal reelt for demokrati, i det man samtidig nedlægger revolutionsrådet. Det vil sige, militæret er fuldstændig ude af politik. De har ikke noget at skulle have sagt mere. De har ingen magt mere. Og derfor kan politikerne begynde at kritisere militæret, og de kan begynde at sige, hvad de mener om det, om det styrt, og de kan begynde at undersøge det. Og det gør de så. De nedsætter en undersøgelseskommission bestående af medlemmer af parlamentet og begynder at undersøge sagen selv. Og der finder de så ud af det med splinterne. Ikke fordi undersøgelsesdommeren sender den til dem. Det er fordi familierne, som også har fået rapporten om splinterne og hvordan de er distribueret af det, de sender den til den første undersøgelseskommission. Undersøgelsesdommeren er i det hele taget ikke meget for at udlevere al sagens materiale til undersøgelseskommissionen. Men lidt efter lidt må han bøje sig. Og her er det, at undersøgelseskommissionen og dermed offentligheden får indsigt i flere interessante ting. De finder ud af, at der er mange vidner, der siger, at der var ild i flyet, inden det styrtede. Og de finder ud af, at der var et brag. Og alt det sætter de sammen i den første undersøgelseskommission. Og finder allerede i den første undersøgelseskommission, erklærer de, at den undersøgelse, der er foregået indtil nu, den er bare ikke god nok. Den sabler bare politiets undersøgelse, politiet og eksperternes, alle de officielle undersøgelsesdomstole, det sabler bare alt den undersøgelse, de har lavet. Det bliver bare fuldstændig tilsidesat. Altså, det er ikke noget værd. Det siger den første kommission. Og til sidst er der yderligere en meget forbavsende oplysning, som undersøgelseskommissionen får kendskab til, da de gennemgår alle sagens akter. Og desuden så finder de ud af, at der har været en henvendelse allerede lige efter flyet, en uge efter flyet, fra Scotland Yard, hvor Scotland Yard har sagt til det portugisiske politi, at de har skygget en bombemand i lufthavnen i Lissabon den dag flystyrtet skete. Han er kendt for at være en bombeekspert. Han er kendt for at være lejemorder, i med andre ord. Og det portugisiske politi gør ingenting. Lissabon, 12. december 1980. Godt en uge efter flystyrtet i Camarate. Myndighederne er stadig i gang med efterforskningen. Og i mellemtiden har den nyudnævnte premierminister talt til befolkningen på landsdækkende tv og beroliget dem med, at flystyrtet efter alt at dømme var en hændelig ulykke og ikke et attentat. Men så er det, at der lander et telegram fra den britiske efterforskningsenhed Scotland Yard på hans skrivebord. En uge efter flystyrtet, 8 dage senere, kom der et telegram til den nye statsminister Diogo Freitas da Amaral fra Scotland Yard, hvor de fortalte ham, at de havde skygget en international bombemand, som hed Senan Lee Rodriguez i Lissabon Lufthavn den 4. december, altså den dag attentatet skete. Det telegram, det sendte den nye statsminister med det samme videre til politiet, og derefter så skete der ikke mere. Det blev væk simpelthen. En international berygtet bombemand er blevet skygget i Lissabon Lufthavn, samme dag som et fly med landets premierminister og landets forsvarsminister styrter ned under mystiske omstændigheder. Et sammentræf, som det portugisiske politi ikke mener at være at undersøge. De gør ifølge deres egne rapporter i hvert fald ikke noget forsøg på at finde frem til ham. 6 måneder senere så kontaktede Scotland Yard igen politiet og sagde, at han var på vej tilbage til Portugal. Og hans familie boede i Portugal. Hans familie boede i Lissabon. Og det gjorde det portugiske politi heller ikke noget ud af. Og så et helt år efter kom han tilbage igen og skulle afsone en straf i Portugal, som han var begyndt på at afsone i England. Politiet kontaktede ham heller ikke. Han blev aldrig afhørt af portugisiske politi. Det portugisiske politi vælger at ignorere samtlige henvendelser fra Scotland Yard, men skriver alligevel om det i deres rapport. Og det er derfor, undersøgelseskommissionen 3 år senere kan læse om det, da de slavisk gennemgår alle sagens dokumenter. Da kommissionen finder ud af, at den her bombemand har optrådt og har været i Lissabon, på mordagen. Så bliver han indkaldt til afhøring, og han kommer, eller jeg tror, han bliver eskorteret, for jeg tror, han sad i fængsel og bliver afhørt af kommissionen i Lissabon. Og der fortæller han, at det er rigtigt nok, ja, han var i Lissabon på det tidspunkt. Han var der fra den 3. til den 7. Og det var kun for at besøge sin mor, som bor i Lissabon. Og han forklarer, at han er mozambikaner, men han har også portugisisk nationalitet, fordi han er født i Mozambique, og det var en portugisisk koloni på det tidspunkt, så han har de to. Og der kan man så tilføje, at han faktisk er kendt af Scotland Yard med 24 forskellige identiteter. 24 forskellige navne og forskellige nationaliteter. Så man kan jo godt forstå, at man ikke rigtig kan finde ud af, hvem han er. Og så vil undersøgelseskommissionen også gerne vide, om han har kendskab til flyvemaskiner og bomber. Han er kendt for at være det, der englænder kalder en hired gun. Altså, han er lejemorder. Og det vil sige, at hans specialitet er at anbringe bomber og få dem til at sprænge. Det er hans specialitet. Og formodentlig i flyvemaskiner først og fremmest. Og han har siddet i fængsel i årevis. At en internationalt kendt bombemand med kendskab til flyvemaskiner befinder sig i Lissabon Lufthavn, samme dag som flyet med de to ministre styrter ned, er lidt af et sammentræf. Men undersøgelseskommissionen er ikke i stand til at bevise en sammenhæng. Efter Lee Rodriguez har afgivet sit vidneudsagn, fortsætter de derfor arbejdet med at granske de mange dokumenter, der knytter sig til sagen. Og her fatter man interesse for to af de allerførste kriminalbetjente, der ankommer til nedstyrtningsstedet. Det er to kriminelle inspektører. Den ene er overinspektør, den anden er inspektør. Og de kommer så sammen med et hold af 3-4 andre kriminalbetjente. Og de finder en mappe, der ligger lige ved siden af kabinen. En sådan halvbrændt mappe. Og inde i den mappe, der ligger en hel masse papirer, som de godt nok forsøger at læse, men de kan ikke læse, hvad der står, fordi der er meget dårligt lys. Det eneste, den ene politiinspektør, han kunne se, han kunne læse, det var en artikel, hvor der stod militærets dobbeltspil. Det var en artikel, der hed militærets dobbeltspil. Det var det eneste, de kunne se der om aftenen lige på stedet der, på ulykkestedet. Så de tager mappen, giver den til deres chauffør og siger til ham, at han skal passe på mappen, og først afleverer den til dem, når de kommer tilbage til politigården. Og derefter, så ser de den aldrig igen. Måske kunne indholdet af mappen, som man mener tilhørt forsvarsministeren, have givet et fingerpege om, hvem der vil de to ministre til livs. Men det finder vi aldrig ud af, for mappen forsvinder den nat og er aldrig dukket op siden. Da kriminalbetjentene er færdige med den indledende efterforskning, skriver lederen af holdet en forløbig rapport. Han mente, der var sandsynlighed for, at der var sket et attentat, men der var brug for flere undersøgelser. Efter jul, da han kom tilbage fra juleferie, så blev han kaldt ind og blev skældt ud og blev taget af sagen og blev forflyttet til Setúbal, der ligger syd for Lissabon. Og senere blev han flyttet helt til Macau, som det var den portugisiske koloni, der ligger lige ved siden af Hongkong. Lederen af det hold kriminalinspektører, der først ankommer til det nedstyrtede fly, og som senere afleverer en rapport, hvor han skriver, at det er sandsynligt, at flystyrtet var et attentat. Han bliver forflyttet til en stilling på den anden side af jorden. Men hans kollega, en af de andre kriminalbetjente på sagen, fortsat imidlertid med at efterforske sagen i det skjulte. Han fortsatte på egen hånd med at afhøre folk og fik fat i vidner og kom så langt som at tale med en politistikker, som fortalte ham, at der havde været 4 implicerede i attentatet, at der var 3 mænd og 1 kvinde, og en af mændene var mulat, og de var gået ind i lufthavnen, og de havde anbragt bomben, og mulatten havde været med til et møde på en lystjagt i Cascais havnen 3 dage før ulykken, og havde fået udbetalt en stor sum escudos, og at han havde fået lovning på et endnu større beløb, når først attentatet var overstået. På et tidspunkt taler kriminalbetjenten med en indsat, som er villig til at røbe konkrete navne på de implicerede i attentatet, hvis kriminalbetjenten til gengæld vil sørge for, at han bliver løsladt. Og uden at have beføjelse til det, indvilger kriminalbetjenten i aftalen. Og den fange, han meldte ham så, og så blev han arresteret og anklaget for korruption og blev sat i fængsel. Og han siger selv, han sagde selv til kommissionen, at det var en fælde, de lagde en fælde for mig, og det var udelukkende, fordi de ville have mig væk fra den sag. Kriminalbetjenten er sikker på, at politistikkeren er en brik i en nøje planlagt fælde, der skal forhindre ham i at fortsætte sin efterforskning. En efterforskning, der måske var ved at komme lidt for tæt på sandheden om flystyrtet. I hvert fald ender politistikkeren med at anmelde kriminalbetjenten, der efterfølgende bliver dømt og fængslet for korruption. Men der er tilsyneladende ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. I fængslet møder kriminalbetjenten nemlig en medindsat, der mener at vide en hel del om attentatet. Mens han sidder i fængsel, så møder han narkohandleren Fernando Simões, som fortæller ham, han bekræfter hans historie, han fortæller ham, hvem der var med, og hvem der har bygget bomben, hvordan den er bygget, og han fortæller også, at den såkaldte mulat, det var Leo Rodriguez, og det var Leo Rodriguez, der gik ind i lufthavnen den 4. december og anbragte bomben i flyet, akkurat ligesom Scotland Yard havde fortalt, og som det portugisiske politi så havde ignoreret. Og her skal vi måske lige opsummere en gang. Cirka en uge efter styrtet i Camarate, tigger der et telegram ind fra Scotland Yard. De meddeler de portugisiske myndigheder, at de har skygget den berygtede bombemand, Sinan Lee Rodriguez, i Lissabon Lufthavn på dagen for styrtet. Men politiet undlader at undersøge det utrolige sammentræf. Senere røber en politistikker over for en kriminalbetjent, at det var en bombe, der fik flyet til at styrte ned, og at denne bombe var anbragt af en mand, som han kalder mulatten. En forklaring, der senere bekræftes af narkohandleren Simões, som yderligere kan fortælle, at mulatten netop er den bombemand, som Scotland Yard har skygget i lufthavnen, nemlig Lee Rodriguez. Alle de her oplysninger, de kommer frem under den tredje undersøgelseskommission. Men ligesom det var tilfældet med de mystiske metalsplinter, så vurderer undersøgelsesdommeren igen, at det ikke er noget, der kan danne basis for at rejse sag. Han fastholder tværtimod, at styrtet var en ulykke. Men den tredje kommission dykker også ned i et andet mystisk forhold. I 1983 skulle ejeren af det fly, der forulykkede sig, de lå på gulvet. De blev efterladt på gulvet som om de lå og bollede. Altså, de har lagt dem oven på hinanden og lagt dem i stilling som om. I begyndelsen af 1983 finder portugisisk politi to døde mennesker i en lejlighed i Lissabon. Umiddelbart efter fundet af de to lig, slår politiet fast, at dødsfaldene skyldes en hændelig ulykke. Men mange år senere kommer det frem, at der var tale om et dobbeltmord. Den ene af de to døde er José Moria. Han var pilot og ejer af det forulykkede fly, og skulle kort forinden sin død have vidnet i kammeratesagen. Den anden var hans veninde Elisabeth Silvas. Altså politiet skrev i deres rapport, at de var forgiftet af kvælstof fra en defekt gas-vandvarmer i køkkenet. I den oprindelige politirapport hævdede man, at parret var blevet kvalt på grund af et uheld i form af et gasudslip i den lejlighed, hvor de lå og sov. Men en retsmedicinsk undersøgelse af Line afslører en helt anden og meget mere brutal sandhed. Hun var blevet udsat for voldtægt, før hun blev myrdet, og han var blevet slået. Han havde blod over det hele, og så efterlod de dem på den her måde. Og de er formodentlig fået masker på med og blevet tvunget til at inhalere giftgas. Så det er det, der har slået dem ihjel. Der var meget mere gift i deres lunger, end en gasvandvarmer nogensinde kunne have produceret. Det her er oplysninger, som man allerede er i besiddelse af i forbindelse med den oprindelige politiundersøgelse i 1983. Men nogen må dengang have sørget for, at dobbeltmordet blev mørklagt. Først i 2013, altså 30 år efter, lykkedes det undersøgelseskommissionen at finde frem til den oprindelige obduktionsrapport samt vævsprøver af parrets lunger. Og først her bliver det tydeligt for offentligheden, at man er blevet ført bag lyset. Det var chokerende. Virkelig chokerende. Det var altså særligt den unge pige. Altså, hun er jo fuldstændig uskyldig. Altså, unødvendigt brutalt. De behøvede ikke, at de kunne bare have skudt dem, eller de kunne bare have gjort af med dem på en mere nænsom måde, kan man sige. Undersøgelseskommissionen fik efterfølgende to retsmediciner til at undersøge prøverne, og de konkluderede enstemmigt, at både manden og kvinden havde langt mere karbondioxid i lungerne, end en defekt gasvandvarmer i et køkken nogensinde ville kunne producere. Desuden finder man tegn på fysisk vold, og på at Elisabeth Silvas er blevet voldtaget. Og hvad mener Eva så, at ejeren af flyet ville have kunne fortælle kommissionen, hvis han ikke var blevet myrdet en uge, inden han skulle vidne? Ja, hvis vi gætter, og det bliver vi jo nødt til, fordi han nåede jo ikke at vidne, så ville han have fortalt, hvordan i hvilket stand flyet var, og det ville så... han ville sikkert have sagt, at det var i god stand, i modsætning til det, politiet sagde, og det til, der stod i den officielle forklaring, at flyet, der var alle mulige ting galt med det. Det ville han sikkert have afvist, og derved afsløret, at det var ikke rigtigt, hvad der stod i den officielle rapport. Og så ville han sikkert også have fortalt, at de andre Cessna-fly, der var i Portugal på det tidspunkt, der var kun fire. De andre tre, de blev beslaglagt af politiet 2 uger før attentatet, og frigivet igen lige efter attentatet, hvilket tyder på, at hvem der end planlagde attentatet, var bange for, at hvem der end plantede, at bomben ville komme til at plante et gale fly. Vi ved altså, at 3 ud af de 4 Cessna 421 fly, der i december 1980 fandtes i Lissabon Lufthavn, bliver beslaglagt. En manøvre, som Eva mener skulle sikre, at der kun var et fly tilbage i lufthavnen, som de to ministre kunne booke. Det vil nemlig gøre det nemt for gerningsmændene at finde frem til det rette fly og anbringe en bombe. Eva Henningsen var med i den indtil videre sidste undersøgelseskommission og oplevede, hvordan de selv samme politifolk, der havde undersøgt sagen om José María og Elisabeth Silvas, nu 30 år efter stadig ikke havde problemer med at tale usandt. De løg op i kommissionens åbne ansigt, og de vidste, de løg. Altså, de havde fået besked på det. Og de fastholdt det, de havde sagt allerede. Der er en af dem, som siger noget til dig. Ja, da de så gik ud, så var der en af dem, der sagde til mig, altså, du kan jo, eller I kan jo nok forstå, at vi har fået nogle opringninger, før vi skulle herind. Sagde han sådan med sådan et dumt grin. Hvem, altså, fået nogle telefonopringninger? Ja, de er blevet ringet op af nogen. Han sagde ikke hvem. Og fået besked på, hvad de skulle sige, eller at de bare skulle fastholde forklaringen. Men bliver de ikke stillet en masse kritiske spørgsmål, der ligesom går på, jamen prøv nu at høre, venner, altså der ligger en obduktionsrapport på bordet her, der viser, at de er blevet gennembanket og voldtaget, og altså hvordan matcher det jeres forklaring? Altså det bliver de vel spurgt om? Det gjorde de. De sagde, at det kunne ikke passe. Det passede ikke. Det som de havde set, det var sådan og sådan. Og de var fuldstændig umulige. De var ikke til at hugge og stikke i. De løg, og de blev ved med at lyve. Og de fortalte den samme historie. Der var jo alligevel nogle stykker af dem, så de sad ligesom og bakkede hinanden op i den gamle løgnehistorie. Over en periode på 33 år, fra den første kommission nedsættes i 1982 til den sidste opløses i 2015, har skiftende politikere og pårørende til de omkomne brugt dagevis på at granske sagsdokumenter, holde møder og afhøre vidner. I alt 10 undersøgelseskommissioner har gennem tiden arbejdet benhårdt på at komme til bunds i kammeratattentatet. Men hver gang der dukker nye beviser op, bliver de nærmest konsekvent ignoreret af undersøgelsesdommeren. Selv da beviserne til sidst er så solide, at selv de største tvivlere i kommissionen må overgive sig og anerkende, at der ligger en forbrydelse bag flystyrtet, så afviser undersøgelsesdommeren hårdnakket at rejse sag. Men hvad er det så for nogle afslørende beviser, der med tiden dukker op? Og hvorfor forsøger undersøgelsesdommeren konstant at spænde ben for kommissionens arbejde? Allerede da den tredje undersøgelseskommission er blevet nedsat i 1986, er der flere indicier på, at flystyrtet ikke var en hændelig ulykke, men at der tværtimod sprang en bombe ombord på flyet. Det gælder både fundet af metalsplinterne i pilotens fødder, samt de mange vidner, der har set maskinen brænde i luften. Og flere af dem har endda hørt et højt brag kort forinden styrtet. Derfor besluttede undersøgelseskommissionen sig for at få testet vraget for kemiske spor efter sprængstoffer. Så de bad et laboratorium om at undersøge indersiden af kabinen. Og det gjorde laboratoriet, og det viste sig, at indersiden af kabinen havde både fosfor og svovl og barium. Og det vil sige, det er substanser, der tyder på en bombe. Og at den måske var lavet af et sprængstof, der hedder gelatina 3. Og de substanser, de blev fundet på indersiden af skroget og på ofrene og i store mængder. Et større hold sprængstofeksperter bliver efterfølgende bedt om at vurdere prøveresultaterne. Og her er konklusionen klar. Alt tyder på, at der er sket en eksplosion ombord på flyet, og formentlig er eksplosionen frembragt med en bombe indeholdende sprængstoffet gelatina 3. Teknikerne fastslår yderligere, at effekten af sådan en bombe vil have fået temperaturen til at stige kraftigt i kabinen, og at piloten, der sad nærmest det sted, hvor eksplosionen skete, vil have været den første til at miste bevidstheden. En konklusion, der ligesom alle sagens andre beviser, bliver forelagt undersøgelsesdommeren. Han fik beviserne på, at der havde været en bombe ombord, altså de forskellige kemiske substanser, der var fundet, og blev bedt om at rejse sag, og han nægtede igen. Og han sagde igen, der er ikke noget, der tyder på, at der har været tale om en kriminel handling. Det her er hverken første eller sidste gang, at undersøgelsesdommeren bliver forelagt klare beviser på et attentat, hvorefter han alligevel afviser at rejse sag. Hver gang nye afsløringer kommer frem, bliver de nærmest konsekvent ignoreret. Men hvorfor er det, at en dommer, der er ansat af den portugisiske stat til at lede myndighedernes efterforskning af flystyrtet, bliver ved med at forhale sagen? Det har Eva selv et klart bud på. En eller anden må have givet ham besked på, at det skulle bare ikke frem det her. Altså alle beviserne bliver hemmeligholdt, så godt han overhovedet kan. Og han sørger også for, at der ikke bliver rejst sag. Det er der ikke nogen forklaring på. Sådan er det bare. De siger bare, at der er ikke nogen bevis. Det her betyder ingenting. Det er bare, der er ikke noget at gøre her. I kan godt gå igen. Om Eva har ret i den teori, får vi nok aldrig vished om. Men sikkert er det, at det udvikler sig til et årlangt tovtrækkeri mellem undersøgelsesdommeren, parlamentet og undersøgelseskommissionerne. Et tovtrækkeri, der varer helt frem til den 10. kommission, som Eva selv var medlem af. I 1995 får den 5. undersøgelseskommission et hemmeligt tip. De bliver gjort opmærksom på, at der står en stor trækasse med vragstumper i et hjørne af hangaren, hvor selve vraget opbevares. En kasse, der ikke er nævnt nogen steder i sagens dokumenter, og som selvom der nu er gået 15 år siden styrtet i Kammerate, tilsyneladende ikke har været åbnet siden. Med flere hundrede stumper og stykker fra flyet, som ingen nogensinde har kigget på, og det begynder de så at undersøge. Og da kommissionens teknikere får fingre i kassen, er det særligt en af vragstumperne, der fanger deres opmærksomhed. Og det er et stykke af flyets tag, nærmere betegnet et stykke tag, der har siddet lige oven for det sæde, hvor Amado da Costa sad. Det viser sig så, at det stykke, det har rester af en hel masse forskellige sprængstoffer på sig, i modsætning til resten af maskinen, som ikke har så mange rester. Og det viser sig også, at det er fuldstændig glat på indersiden, hvorimod resten af kabinen er nubret på indersiden. Det kan man ikke umiddelbart forstå. Senere skal det så vise sig, at det stykke ikke har været smeltet ligesom resten af kabinen, fordi det er simpelthen blevet sprængt af i det øjeblik, bomben sprang. Årsagen til, at lige netop denne vragdel interesserer teknikerne, er, at indersiden på det her stykke er helt glat, i modsætning til indersiden på resten af vraget. Da maskinen brød brand, så begyndte aluminium at smelte. Og da så branden var slukket igen, efter at flyet var styrtet, Så stivnede det igen, og så var der blevet nubret. Man vurderer altså, at når aluminiumslegeringen på lige netop denne vragstump er intakt, så må det skyldes, at denne del af kabinen er sprængt af, før flyet styrtede ned, og branden for alvor tog fat. Og det er også derfor, det har mange flere sprængstoffer på sig, fordi sprængstofferne, mange af dem brændte, da branden kom, men det gjorde, da det her stykke var faldet af, så blev det ikke brændt. Derfor så har det alle sprængstofferne på sig. Og så er det, man kommer, så kommer man med teorien om, at det har altså siddet på det sted, hvor der var allermest kraft på bomben. Tekniske undersøgelser viser, at indersiden af flyvraget er fyldt med kemiske spor efter sprængstoffer, og det samme er passagerernes tøj. Første pilotens fod er fyldt med metalsplinter, der med sikkerhed ikke stammer fra flyet. Og nu har man så fundet ud af, at et stykke af kabinens tag, lige over det sted, hvor forsvarsminister Adelino Amado da Costa sad, i øvrigt med ryggen til første piloten, er sprængt af, før flyet styrtede ned. Det er på baggrund af alt det, at undersøgelsesdommeren under pres fra statsadvokaten pludselig træder i karakter og beordrer, at de jordiske rester af premierministeren, forsvarsministeren og førstepiloten, her 15 år efter flystyrtet, skal obduceres endnu en gang. Ligene bliver undersøgt igen, og det viser sig så, at det ikke er alene piloten, der har splinter, har fået splinter i sig. Han har splinter i den ene fod, og han har også splinter i ansigtet. Det viser sig, at forsvarsministeren, der sidder lige bag ved ham med ryggen til ham, og han har også splinter i brystet og i armhulen. Og premierministeren, viser det sig, har også splinter i kroppen. Han har mindre tre små splinter kun i tarmene. Og den fordeling af splinter, som der nu er over, nu er der næsten 100 splinter, har fundet næsten 100 splinter, den passer med, at stykket i loftet af maskinen fløj af, fordi de sidder i samme rute, kan man sige, som presset af bomben har haft. Så man kan sige, at der har siddet en bombe, den har siddet under pilotens fod, og så er den spredt sine splinter rundt til højre og venstre. Igen taler sagens beviser deres eget tydelige sprog, men endnu en gang må kommissionen slås med undersøgelsesdommeren. Der bliver taget film af de her nye obduktioner. Dem vil han ikke udlevere, og han nægter at rejse sag. Og han erklærer endda, at sagen er forældet. Og der prøver selve statsadvokaten at få den erklæret ikke forældet. Og det bliver afvist af to andre, højesteret og klageretten. Så det er ligesom, der ikke er noget at gøre. Selv når statsadvokaten beder om at få den sat i gang igen, bliver det ikke efterkommet. Trods undersøgelsesdommerens forsøg på at spænde ben for kommissionens arbejde, fortsætter de ufortrødent deres undersøgelser. Og da alle de nye beviser peger på, at bomben var placeret i nærheden af førstepilotens fødder, begynder man nu at undersøge særligt det område på vraget. Ja, så finder man inde i hjulkassen et hul, hvor siderne vender indad. Altså hvis du forestiller dig en sardindåse, hvordan man åbner den i gamle dage med en nøgle, så ruller man sardinet i en pølse, ikke? Sådan ser det ud rundt om hullet. Det vil sige, at det, der har forårsaget hullet, det er kommet udefra. Det er et hul, der er blevet lavet af tryk udefra. Og så kan man regne ud, at det må have været der, bomben har siddet. Efterfølgende nedsætter kommissionen en ekspertgruppe på 13 personer bestående af læger, retsmediciner, ingeniører, piloter og sprængstofeksperter. De får til opgave at lave en samlet vurdering af alle sagens tekniske og kemiske beviser. Og de anmoder som noget af det første om at få lov til at undersøge det såkaldte hul A på ingeniørfakultetet i Porto. I Porto bliver der foretaget en hel masse prøvesprængninger, som skal ligne den oprindelige sprængning. Ikke? Man prøver med aluminiumvægge, som ligner de vægge, der var på flyet. Man prøver at prøvesprænge for at se, om man kan lave et hul, der ligner. Og det lykkes faktisk til sidst, hvorfor de i den endelige rapport til kommissionen skriver. Gerningsmændene gemte en sprængladning inde i den forreste hjulkasse. Da flyet lettede, eksploderede denne sprængladning, enten via fjernkontrol nede fra jorden, eller ved selve bevægelsen, da hjulet blev trukket op. Noget så enkelt som en snor mellem bomben og hjulet kan have gjort det. I rapporten skriver eksperterne også, at piloten straks efter eksplosionen har mistet kontrollen med flyet. Dels fordi han blev kraftigt såret, og dels fordi bomben tilsyneladende sprang kontrolkablerne over. Derudover vurderer man, at den høje temperatur i kabinen samt mængden af carbonmonoxid har betydet, at alle de 7 ombordværende har mistet bevidstheden ganske hurtigt. Alligevel, konkluderer rapporten, forsøgte de 2 piloter at redde situationen. Første piloten nåede at slukke for brændstoftilførslen, inden han mistede bevidstheden, og anden piloten nåede at løbe tilbage til kabinen og åbne døren, inden han besvimede. Efter alle de her undersøgelser, der er det nu helt klart, at der skete en eksplosion, og det er helt klart, at det var et attentat, og det bliver man helt enig med i hele kommissionen, alle parlamentsmedlemmerne skriver under på, at der var tale om et attentat. Også kommunisterne, alle dem, der ikke ville kritisere fra begyndelsen, de er alle sammen bakker fuldstændig op, at der var tale om en forbrydelse. 20 år efter flystyrtet i Camarate, var beviserne for, at der sprang en bombe ombord på flyet, endelig på plads. Det var en enstemmig kommission, der nu kunne fortælle befolkningen, at der var tale om et attentat. Nu manglede man bare at finde ud af, hvem der stod bag, og hvorfor. Det vil sige, at man holdt ligesom op med at prøve at finde flere beviser på attentat, fordi det tog man for givet nu. Og så begyndte man, i stedet for at lede efter motiver, og det man blev enige om at begynde med, det var at undersøge den besynderlige fond, der hedder Fonden til Koloniernes Væbnede Forsvar. Den 8. undersøgelseskommission beslutter sig for at undersøge den fond, som premierministeren og forsvarsministeren selv beordrede en officiel undersøgelse af, kort før de blev myrdet. Kommissionen finder ud af, at fonden havde op til flere hemmelige konti i Banco de Angola, og man kan se, at gigantiske summer er forsvundet ud af fonden, uden at der er gjort regnskab for det. Man får også adgang til militærets arkiver, og her falder man over en interessant brevveksling mellem forsvarsministeren og militæret fra sommeren og efteråret 1980. Her fremgår det, at man diskuterede våbensalg og våbentransporter og FDMU, altså fonden. Men da man anmoder om at få udleveret selve brevene, får kommissionen at vide, at de desværre er blevet væk. Men så gør man et andet interessant fund i militærets arkiv. De kunne blandt andet se, at der var et brev den 2. december, hvor forsvarsministeren bad om mere information om en udskibning, der skulle foregå fra Setúbalhavn, og som han skulle give tilladelse til. Den 2. december 1980, 2 dage før flystyrtet i Camarate, anmoder militærets generalstab om at få godkendt udskibningen af en ladning våben fra den portugisiske havneby Setúbal. Men forsvarsministeren afviser anmodningen. De har sagt lige ud, at det er våben, der skal til Iran, og han har sagt, at han gerne vil have mere information om den udskibning, og formodentlig ville han aldrig have givet tilladelse til det, fordi det var forbudt, der var boykot mod Iran. Og så sker attentatet, og han dør i den 4. Og så den 9. december, så sejler skibet. Det ved vi. Så jeg kan se det for mig, at det sejler ud af havnen over bugten og lige ud i Atlanterhavet. Den 9. december 1980, altså 5 dage efter flystyrtet, sejler netop det skib afsted, som forsvarsministeren havde tilbageholdt. Undersøgelseskommissionen kan ikke se i militærets dokumenter, hvem det er, der trodser den afdøde forsvarsminister, og alligevel giver skibet tilladelse til at forlade havnen. Men de kan til gengæld se, at der 2 måneder senere, den 26. januar 1981, bliver sendt endnu et skib fyldt med våben afsted til Iran. In Iran tonight, Frank, the Ayatollah Khomeini has called on the Iraqi army to desert and overthrow Iraq's president Saddam Hussein. Well, that escalation came after Iraqi planes earlier today struck deep inside Iranian territory. Krigen mellem Iran og Irak bryder ud i september 1980, omkring 3 måneder før flystyrtet i Camarate. Da krigen slutter 8 år senere, har den kostet omkring 500.000 mennesker livet. Men som det er tilfældet med de fleste væbnede konflikter, var også Iran-Irak-krigen en kærkommen lejlighed for våbenindustrien. Og den var massiv i Portugal på det her tidspunkt. Våbenfabrikkerne omsætter for flere milliarder årligt og beskæftiger næsten 16.000 portugisere. Og derudover har man i løbet af de 13 år, som kolonikrigen stod på, opbygget nogle gigantiske våbenlager. Pludselig var der de tre krige stoppet, de tre krige i Afrika stoppet, så var der ikke brug for våbnene. Hvad gør man ved dem? Hvordan holder man våbenindustrien, som stadigvæk blomstrede på det tidspunkt, hvordan holder man den i live? Man må se at få solgt våbne, og det gjorde man. Det gjorde man ved at sælge til folk, der havde brug for dem, og det var altså i høj grad dem, der var i boykot, altså det var Pinochets Chile, det var Sydafrika, det var også Indonesien, som på det tidspunkt også var boykottet. Og så var det Iran, hvilket offentligheden i øvrigt kunne læse om i en længere avisartikel, der blev bragt i en af landets største aviser kort før attentatet. Det er en artikel, der bliver udgivet den 11. november, og med store bogstaver på forsiden, hvor der står, Portugal sælger våben til Iran. Og det var en påstand, som både hæren og forsvarsministeren og præsidenten nægtede. Og det første, der skete, det var, at det blev dementeret af alle tre. I dag ved vi med sikkerhed, at overskriften på avisartiklen talte sandt. Der blev solgt og udskibet våben fra Portugal til Iran i 80'erne. Det kan undersøgelseskommissionens inspektører se i militærets register, og det bekræfter i øvrigt en tidligere direktør for en af Portugals største ammunitionsfabrikker, da han senere vidner i kommissionen. Han siger, at det foregik meget omhyggeligt med eskorte, og hele havnen blev spærret af, når det skulle ombord på skibene, og det kunne tage dagevis at få fyldt sådan et skib, og også vejene blev spærret, når de kom kørende med det her ammunition. Alt det fortæller han. Hvor meget premierministeren og forsvarsministeren nåede at finde ud af, inden de blev dræbt, ved vi ikke. Men vi ved, at de var i fuld gang med at forsøge at komme til bunds i både våbenhandlen og fondens aktiviteter. Og netop det projekt, mener Eva, var rigeligt motiv til, at kræfter i det portugisiske militær ønskede at rydde dem af vejen. De stod pludselig med masser af våben og våbenfabrikker, og så er de simpelthen faldet for fristelsen til at, kan man sige, tillade de forkerte at få våben, og tillade de forkerte at udskibe mod betaling. Så enkelt er det, og så har de brugt fonden til at hvidvaske det med. Og så har de stukket pengene i lommen. Og det var det, Francisco Sacanedo og Marita Costa havde fundet ud af. Og det var det, de var ude på at stoppe. Og det var derfor, de blev slået ihjel. Uanset hvem det helt nøjagtigt var, der dengang solgt ud af militærets overskydende våben og tillod den ulovlige udskibning fra portugisiske havne, så har det med sikkerhed været en indbringende forretning. Der har været ufattelige mængder penge på spil, og bagmændene har formentlig været villige til at gå langt for ikke at blive afsløret. Men i virkeligheden mener Eva, at de to ministre uden at vide det, var op imod langt større kræfter end dem, de mødte i Portugal. Early call for Ronald Reagan as the next president of the United States. Jimmy Carter making his concession statement before many states had even had their closing of the polls. Eva Henningsen, der sad med i kammeratesagens seneste undersøgelseskommission, er ikke i tvivl, når hun skal pege på motivet for bombeattentatet mod de to ministre. De var for farlige. De lavede så meget ballade om de våbentransporter og våbensalg, at der var begyndt at komme opmærksomhed om det. For meget opmærksomhed. Eva mener, at der var kræfter i det portugisiske militær, der havde god grund til at ønske de to ministre ryddet af vejen. Men Eva mener også, at der er en international side til attentatet. Nemlig at amerikanerne og muligvis CIA var involveret. Kort fortalt mener Eva, at det de to ministre i virkeligheden kom på tværs af, og formentlig uden at vide det, var det amerikanske præsidentvalg mellem republikanernes Ronald Reagan og den siddende præsident Jimmy Carter. Teorien går på, at Reagans kampagnestab frygtede, at Jimmy Carter ville vinde valget, hvis det lykkedes ham at få løsladt de 52 amerikanske gidsler, der sad til fangetaget i Iran. og derfor skulle Reagan-kampagnen have indgået en hemmelig aftale med det iranske præstestyre om at forsinke løsladelsen af gidslerne, mod at præstestyret til gengæld fik lovning på adskillige ladninger våben. Våben, som blandt andet skulle udskibes fra Portugal. Den hemmelige aftale, hvis den altså har fundet sted, skriver sig ind i rækken af såkaldte October Surprises. Et udtryk, der dækker over en begivenhed i oktober, som får afgørende betydning for valgets udfald i november. En October Surprise, det er altid et eller andet nummer, der går ud på at slå benene væk under modstanderne, eller få folk til at vælge på den måde, man gerne vil have det. For at forstå, hvordan Eva underbygger sin teori, er vi nødt til at kigge på en række af hinanden følgende verdenshistoriske begivenheder. En sekvens af datoer, som Eva mener hænger uløseligt sammen, og som, hvis hun har ret, viser, at de to ministre var op mod en langt større dagsorden. Og det hele begynder, ifølge Eva, med det amerikanske gidseldrama i Teheran. 56 days, the United States is breaking diplomatic relations with Iran and has ordered all remaining Iranian diplomats here to get out of the country by midnight tomorrow. 4. november 1979 stormer iranske demonstranter den amerikanske ambassade i Teheran og ender med at tage 52 af ambassadens ansatte som gidsler. En gidselsituation, der varer i hele 444 dage. En diplomatisk katastrofe og en komplet ydmygelse af den siddende amerikanske præsident Jimmy Carter, der gjorde flere mislykkede forsøg på at redde gidslerne ud af Iran. Næste dato i rækken er den 22. september 1980, hvor krigen mellem Iran og Irak bryder ud. Og her er det relevant at nævne, at en international våbenembargo har gjort det særdeles svært for iranerne at skaffe våben og reservedele til deres militær. Det er nemlig netop den forudsætning, der sammen med de amerikanske gidsler gør en aftale mulig. Og det er i den situation, at de amerikanske republikaner og præstevældet i Teheran finder ud af, at de kan lave en aftale, som vil være til stor fordel for begge parter. Og det fører ifølge Eva til, at der den 18. oktober 1980 bliver underskrevet en hemmelig aftale i Paris mellem Ronald Reagans kampagnestab og repræsentanter for præstestyret i Iran. Den gik så ud på det, som vi ved, eller som vi formoder nu, at amerikanerne skulle aflevere alt det udstyr til iranerne, som de havde brug for, så de kunne vende krigen over Irak. Og så skal præsterne til gengæld sørge for, at gidslerne ikke bliver løsladt før valget. For hvis de var blevet løsladt, så havde Carter vundet. Så kunne de ikke have vundet over ham. Den 4. november 1980, altså 2,5 uger efter den hemmelige October Surprise-aftale, og præcis en måned før kammeratattentatet, vinder Ronald Reagan det amerikanske præsidentvalg. Well, there you see Ronald Reagan, who is now coming into the hall at the Victory Headquarters out in California. Mr. and Mrs. Ronald Reagan finally making their appearance. Næste dato på listen er den 11. november 1980, altså en uge efter det amerikanske præsidentvalg. Det er her den portugisiske avis Portugal Hoje udgiver den afslørende artikel om våbensalget til Iran gennem Portugal. Og så er vi fremme ved den 15. november 1980. Her dukker USA's tidligere udenrigsminister Henry Kissinger mere eller mindre uanmeldt op på forsvarsminister Adelino Amaro da Costas kontor. Det møde ved man har fundet sted. Til de nysgerrige journalister meddeler Kissinger tilsyneladende, at han er i Portugal i anledning af en medicinalkonference. Men ifølge forsvarsministerens kabinetschef drejede hans besøg sig om noget helt andet, nemlig udskibning af våben til Iran. Mødet varer halvanden time, og det er en dybt fortvivlet forsvarsminister, som kabinetschefen finder på kontoret, da Henry Kissinger har forladt ministeriet. Og der sidder Adelino fuldstændig rystet i en stol og har taget jakken af og ryster på hovedet og siger, jamen, hvordan i alverden skal jeg komme ud af det her? Hvordan i alverden? Men han siger ikke mere på det tidspunkt. Men senere fortæller han så kabinetschefen, at Kissinger har bedt ham om at lade være med at tillade portugisiske våben at blive solgt til Irak, men kun til Iran. Få uger efter mødet med Kissinger anmoder det portugisiske militærs generalstab forsvarsministeren om tilladelse til en større våbenudskibning. En anmodning, som forsvarsministeren den 2. december afviser. To dage senere bliver han sammen med premierminister Francisco Zaganero myrdet i flystyrtet. 5 dage senere, den 9. december, bliver den førnævnte våbenudskibning så alligevel gennemført. Den 20. januar 1981 bliver Ronald Reagan taget i ed som USA's præsident, og så få minutter senere bliver de amerikanske gidsler i Teheran løsladt. Now day one. Day one of Ronald Reagan's presidency, and day one of freedom for 52 Americans. Though thousands of miles apart, these two historic events moved almost on parallel tracks today. The new president had not been in office an hour when the former hostages became free men and women again. And they are well along now on their trip to West Germany and eventually to home. Og den sidste dato på listen er den 26. januar 1981, altså under en uge efter de amerikanske gidsler er løsladt. Her sejler endnu et skib lastet med krigsmateriel ud af havnen i Setúbal med kurs mod Iran. Evas teori går simpelthen ud på, at Ronald Reagans kampagnestab har aftalt at sende våben til præstestyret i Iran, hvis præstestyret til gengæld venter med at løslade de amerikanske gidsler til efter præsidentvalget. De våben skal udskibes fra Portugal, og det er her, at Francisco Zaganero og Adelino Amaro da Costa kommer i vejen. De lavede så meget vrøvl over de der udskibninger, altså Francisco Zaganero og Mario da Costa, at det kunne begynde at tiltrække pressens opmærksomhed. Og hvis det var blevet, hvis de store amerikanske aviser, de store, hvis de var begyndt at kigge på det, så kunne det være ført til afsløring af hele den hemmelige aftale med præsterne i Iran. Det havde været en kolossal skandale. Kan de her datoer ikke også bare være et sammenfald? Altså, kan det ikke bare være en tilfældighed? Jo, altså alt kan være en tilfældighed, men der er jo altså, jeg tror der er 30 datoer måske, der er altså en sekvens af datoer med udskibning og præsidentvalg og gidsler og indsættelse af præsidenten, og det ligner fuldstændig en naturlig sammenhæng, men selvfølgelig kan det være tilfældighed. Det er jeg ikke i stand til at garantere. Det ser bare meget mistænkeligt ud. Eva er ikke alene med teorien om amerikanernes indblanding i kammerateattentatet. Den hemmelige aftale mellem Reagans kampagnestab og præstestyret i Iran bliver også beskrevet af både Jimmy Carters særlige rådgiver Gary Sick i bogen October Surprise og af Irans daværende præsident Abol Hassan i hans bog My Turn to Speak. Senere afhørte kommissionen en mand ved navn Oswald Leventer, som også bekræftede hele forløbet omkring October Surprise-aftalen. Han hævdede, at han var tidligere CIA-agent, og at han havde ansvaret for hele operationen i Portugal. Men her bør det indskydes, at Oswald Leventer er et højst kontroversielt vidne. Han har afgivet lignende vidneudsagn i andre sager, hvor hans forklaringer er blevet tilbagevist, og det er aldrig blevet dokumenteret, at han har været ansat ved CIA. At USA var medansvarlig for, eller helt stod bag kammerateattentatet, findes der altså, så vidt 24-7-dokumentar erfarer, ingen konkrete beviser på. Hvem der stod bag kammerateattentatet, er aldrig blevet opklaret. Men med de 10 undersøgelseskommissioners ihærdige arbejde, har man i dag fået vished om, at der blev begået en forbrydelse den 4. december 1980. Efter at have beskæftiget sig med kammerateattentatet i snart 40 år, og efter selv at have siddet med i den sidste undersøgelseskommission, er Eva i dag overbevist om, at det var personer med forbindelse til det portugisiske militær, samt amerikanere, der handlede på ordre fra Reagans kampagnestab, som med al sandsynlighed stod bag attentatet. Nærmere kommer vi det ikke. Francisco Zaganero og Adelino Amaro Costa, de bliver begravet i fra Jeronimus klosteret, som er et af Portugals nationale helligdom, til en meget stor begravelse med tilstedeværelse af en masse statsoverhoveder og tusindvis af mennesker. Og efter begravelsen, der bliver Francisco Zaganero kørt 10 km fra katedralen over til sit gravkammer. Og hele vejen langs med ruten stod der folk og vinkede med lommetørklæder og græd. Og hvis det havde været en scene fra en film, så ville det helt sikkert være blevet ledsaget af en fardo. Og helt sikkert måske den mest sørgmodige af alle fardoerne. Foi Deus med Amalia Rodriguez. Og det betyder frit oversat, det var vor herre, der gjorde det, eller det var herres skyld. Har jeg fået skrevet den her bog, der den føles næsten som noget, jeg skulle. Jeg følte det som en pligt, at jeg skulle gøre det, fordi der var tale om sådan et justitsmord, fordi jeg var på en måde til stede, og så fordi det var Snu, som fortjener at få alt det her opklaret, ligesom de andre selvfølgelig fortjener det, og så fordi Portugal fortjener det. Altså, man kan jo ikke have, at justitsmord og sammenblanding af politik og retssystem, det hører jo ikke mere til et demokrati. Så jeg synes, det er sundt at få det ud. Det skal ud. Og sådan har jeg følt det hele tiden. Det var ligesom den bog kaldte på mig. Du har lyttet til Kammerateattentatet, en podcastserie fra 24/7 Dokumentar. Serien bygger på bogen Det mørklagte attentat af journalist Eva Henningsen. Bogen er udgivet på forlaget Vandkunsten. Optagelse, tilrettelæggelse, klip og mix Morten Narvidsen. Redaktør Mikkel Clausen.